حضرت بعض بن حکیم کے دادا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، باہر چلنے والے اونٹوں کی زکات ہر 40 اونٹوں میں ایک بنت لبون یعنی 2 برس کی اونٹنی ہے، اونٹوں کو ان کے حساب و مقدار سے ادھر ادھر نہ کیا جائے۔ جو آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے زکات دے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو نہ دے گا ہم اسے زکات تو باہر صورت وصول کریں گے اور اس کے نصف اونٹ بھی ضبط کر لیں گے۔ زکات ہمارے رب کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ذرہ بھر زکات بھی جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2451۔